Nem láttam még ezt a videót, de elmondom a leírását. Érteni fogjátok, hogy miért gondoltam, hogy én ezt szívesen megnézem. Csoki! Csoki! Csoki! Üdv, ez itt a fókuszcsoport. Miért gyűjtünk ma itt össze, Ádám? Reggel van? Hétfő reggel van? Nem hétfő reggel van. Ez egy klasszikus fókuszcsoport epizód. Már hónapok óta meg akartuk csinálni, nem is akarjuk tovább következő évbe átvinni ezeket a dolgokat, úgyhogy nyomjuk az ipart, nem tudunk mindent kipipálni, de ezt még mindenképp ki akartam, és most mondjuk, hogy van szponzor. Ezt a videót a Surfshark szponzorálta. Ez így nagyon rossz, ugye? Van szponzor, erre visszatérünk. De most nem láttam még ezt a videót, de elmondom a leírását. Csoki! Csoki! Azt hittük, 1956-ról fogunk beszélgetni, szokás szerint egy nyertes nézővel kiegészülve. De Dusán annyira jó arc, hogy szinte végig az ő sztoriait hallgattuk. Régebben kapaszkodjatok meg. Fókuszcsoport néző volt. Szízanyám. De miután Ádámka annyit fikázott minket a műsorában, kíváncsiságból megnézett minket és rájött, hogy sokkal jobb fejek vagyunk. Szóval minket senki nem néz, a fiatalok mind ellenzékiek. Aztán jön az újabb kétharmad. Nem zárja ki egymást azért. Nem. Az, hogy kevesen nézik a fiatalok a tévét, az azért nem egy olyan nagy Nem azt sose állítottuk, hogy senki nem nézi a pesti tévét, inkább azt mondtuk, hogy a krokodil agyban vannak a célközönségük. Én úgy is félek, hogy vesztem el a közönségem nyilván, mint látszik. Láthatóan a pesti tévé az pártod a közönségem. Ti is gondolkoztok rajta, valljátok be. Minden nap eszetekbe jut, hogy inkább nézni a Jesszéket. Ők sokkal jobb fejek. És egyáltalán nincs ilyen boomer vibe ennek a... Nézzétek, igenis néznek fiatalok, meg is hívtuk őt. Mert azt mondta, hogy sokkal jobb fejek vagyunk. Mindig izgalmas a másik oldalról átsábuló emberrel beszélgetni. De értem, amit mondasz, hogy igen, úgy tűnik, mintha itt találtak volna egy darab fiatalt, aki nézi, és akkor így, mint amikor a Namblába a Cartman bemegy, és akkor ott körbe simogatják, meg nyalogat. Politikai hobbistában volt már egy fiatal egyszer, az volt a pszichológus tagadó részük, azt azóta letiltott a YouTube nekem, arra hivatkozva, hogy másnak a szellemi terméke. Az az egy videó, ami le lett tiltva talán, a Pesti TV letiltatta, vagy nem tudom, miközben ők egy egész műsort szenteltek annak, hogy a YouTube videómra reagálnak, de hát hagyjuk is. Miért de a Pesti TV az most működik egy YouTube csatornán, a parkoló hobbista meg egy parkolókocsiban nyomták, ameddig felújították a stúdiójukat, vagy újat csináltak, nem tudom. Kb. Napi szinten nyomják a tartalmakat, szóval ha valaki át akar sábulni, rájött, hogy a fókuszcsoport az nem jó, ők meg jók. Akkor mindenkinek most felhívom a figyelmét arra, hogy van a PSTV, nézzétek meg, iratkozzatok fel, és ha akarjátok, akkor mostantól őt nézzétek helyettünk. Én nem sajnálom a nézőimet megosztani. Szerintem nincs azzal se gond, hogy valaki mindkettőt nézi. Most miért kell az, hogy hú, eddig egyik csapatban voltam, átmegyek a másik csapatba, én nem gondolom, hogy itt csapatok vannak. Van időd kiegyensúlyozni magad, akkor nézhetsz Partizánt, Pesti TV-t, fókuszcsoportot, felrájtott, szerintem ez mind belefér amúgy így, nem? Meg az is lehet, hogy még mellettem Megafont is nézel. Hogyha nincsen adblockered, akkor tudunk egy jó módszert, hogy ne jönnek szembe a Megafon hirdetései. Ah, ügyes. De álljunk meg egy pillanatra, hadd meséljek pár szót nektek a mai szponzorunkról, a Surfsharkról. Ó, nagyon jó. A Surfshark az egyik legjobb VPN szolgáltató. Ezt mondják magukról, hogy ők az egyik legjobb VPN szolgáltató. Igen, és mi ez a VPN? Kérdezheti az egyszerű ember, aki most van össze az interneten, és még nem látott ilyet. A VPN, de főleg különösen a Surfshark VPN, ez megvédi az adataidat az adathalászoktól. Meg a? Nagyon fontos. Na, meg kitől? A hackerektől. A hackerektől, akik megpróbálják ellopni az adataidat. Ami sokszor a magyar adataid. Állam, ugye? Ami sokszor egy 13 és egy 15 éves kisgyerek, és te pedig a kréta vagy. Mindenki próbálja megszerezni az adataidat, de te most megtehetsz egy plusz lépést, hogy ne tudják megszerezni. Sőt, hogyha unod már a magyar Netflixet, akkor átmehetsz a, nem tudom, a bolgár Netflixre a VPN-eddel. A Megafont is ki lehet kerülni. Hogyha átadítod a kis VPN-nel, hogy Amerikából nézed, akkor valószínűleg csak a... Akkor csak a Trump hirdetései lesznek. A YouTube Premium folyamatos probléma, az más országokban olcsóbb, és ezt megoldhatjátok ugyanígy a VPN-nel. Átmentek egy másik országba, és ott olcsóbban feliratkoztuk a YouTube Premiumra. És tudod, mit csinálhatnak még meg? Ahol többet fizet a YouTube a nézettségre, onnan nézhetnek minket. Az is jó. Amerikai nézettség is négyszer annyi pénzt hoz. Na jó, segítek, csoki. Bármennyi eszközön használhatod egy regisztráció, azt nem mondtad el. 30 napos pénzfizetési garancia, azt sem mondtad el, mindegy. Úgy se kell mindet elmondani, fejből. Azt majd a következő szponzorációban elmondjuk. Viszont Holiday Special van. December 31-ig van ez a promó, úgyhogy addig kell regisztrálni, akit érdekel. 85%-kal olcsóbb. Hoppá! Ez rohadt sok, mint intéztünk. Hello! Ez nem úgy van, hogy mindenkinek ezt adják. Csak kell itt telefonált hónapokig. Akkor egy hónap pénz visszafizetés. Három extra ingyen hónap. Garancia, és igen, három hónap ingyen. Igen, kattints a linkre a leírásban, mutatjuk a képen a kódot is. Igen. Mutasd a kódot a képen, hogy ott van. Ott. Jó. És most folytatódjék ez a remek, ez melyik videó? Vissza a parkoló hobbistához. Én mentem is, nem zavarok. Ez a parkoló hobbistát nyugodtan nézzétek, és hol? Melyik oldalra menjél ki. Sziasztok! Akkor miről lesz itt szó, azt fogjuk nézni, hogy egy gyerek, ez a tékozó fiú megvallja, hogyan tér meg. Ne legyetek alapból fókuszcsoportosok se, hanem próbáljatok meg inkább így önmagatok lenni, és akkor egy ilyen gondolatokból azokat összegyűjteni, amiket úgy éreztek, hogy ezek a megfelelőek. Minden tartalomból kivehetitek azt, amivel egyet értetek, és ott hagyhatjátok, amivel nem értetek egyet, sőt, vitatkozhattok vele, és lehet, hogy másokat is meg tudtok győzni, és lehet, hogy közelebb tudjátok vinni közös világunkat egy olyan utópia felé, amit ti is a lehető legjobbnak érezte. Mindannyian tehetünk ezért. Mint ahogy ez a fiatal ember tesz is, és szélesíti a látókörét egy parkolóautóban. A parkoló hobbistáról eddig csak annyit tudtam. Öreg kurcezredes az azért nagy arc, én azt mondom, és nem a legelőnyesebb kamerabeállítások voltak itt néha. Csokker, ez body shaming. Nekem nincsen nagy probléma a body shaming-el. Rám is rámírtek, hogy ilyen disznóképű gyerek vagyok, vagy nem tudom, bazdmeg. Mit tudok ezzel kezdeni? Azon kívül, hogy lefogyok, de amúgy nézd meg, mit tud a kurcezredes kezdeni pontosan. Csoki! De miért? De miért kell ilyen előnytelenül? Én nem tudom, szerintem... Igen, ez az, hogy nagyon közelről veszel egy nagylátóval valakit, az még egy vékony embernél is szarul néz neki. Nekem is kurva hülyén állna, ebben teljesen biztos vagyok, de... De nem is raknánk ki ilyen videót. Öreg kurc, ez többet érdemel. De amúgy lehet, hogy ő teljesen leszarja, és azt mondja, hogy engem nem érdekel, bazd meg, nagy kő alatt ott akik a nagy béka. És hogyha ő így érzi jól magát, akkor viszont ez marha jó, akkor nincs is miről beszélnünk. Arról van mit beszélnünk, hogy mennyire kurva előnytelenül néz ki. Miért volt erre szükség? Októberben még szerintem jobb lett volna kívülni, mint egy kocsiba. Egy álló kocsiban. Amúgy ilyen szép zöld táj, ez hol, a Gellért hegyen ott megálltak. De az elállott a kurc, akkor... Basztatott szegény kocsot. Ez nem, mint a csukva lenne a szemem. Legtöbb szeretetet küldjük a Pesti TV-nek, nincs vele, jó gyerekek, nincs velük baj. Mégis valamennyire nincs meg lettem szólítva. Ellopták egy nézőmet. Ez besületbeli ügy. Elloptátok a nézőmet. Nézzük, hogy lopják el a nézőimet. Egyesével is szipolyozzák el a nézőket. Ez a Jesszi, nem? Ez nem a Jesszi. Ja, ez a gyerek? Igen, bazd meg. Ó, bazd, én azt hittem, hogy a Jesszi. Hát simán elhittem, hogy a Jesszi így beöltözik fiatalnak. Az autentikus hip-hop az, amit nagyon kedvelsz? Az vagy nem vagyok benne nagyon a műfajban, de az a lényege, hogy így az életérzést kiadja jobban át, de nem ezeket a dűt. De te ezen a repzenekori? Hát igen, attól függetlenül hallgathatok a kék lámpák, jó zenét, nem? Ti meg kik vagytok? Jay és Néma Bob? Mondja, hogy a nagyferó mondanám, ezt nem mondom inkább. How do you do, fellow kids? Még tényleg is, hogyha fiatalossá kell tenni egy részt, akkor én is úgy, de lehet, hogy paródiából csináltak, hogy beszélgessünk a rap zenéről, és akkor így megjövünk, és akkor... Szerintem mókás. Szerintem van egy vibe-ja. Most ezen nincs... Jó gyerekek, nincs velük gond, nem? Hogy így nekem, ahhoz nem kell beöltözöm. Olyannak tűnik, ha szegény eszi, hogy valakit lát egyen fiatalosabb ruhában, és már rapper. I don't know if he was... Gangster, or maybe a rapper. Mennyivel jobb volt a feeling odakint? Miért nem kint vették fel? Amúgy én nehezen tudok elképzelni egy kellemetlenebb helyet egy beszélgetésre, mint egy autó, ahogy csak előre. De még nem is, igen, és nem is tudsz meg a másikra rendesen odafigyelni. A több értelme lett volna, hogyha egy fölültek volna egy vonatra, elmentek volna valahova, és az alatt a két óra alatt beszélgettek volna, és... De amúgy le lehetne ülni bárhol egy kocsmába, egy azért, szobájába. Azért, mert neked nem jutott eszedbe, de vannak ilyen autós videók, csak ott általában nem áll az autó. Hát meg nem négyen így kiabálnak nem találtad ki. Nem találtad. De azért egy autóban nagyon nehéz beszélgetni. Még majd egy új, jó autóban is azért viszonylag nehéz. Lehet, hogy sikerülni fog. Én középiskolás vagyok, igen. Nagyon helyesen. Pont, középiskolás. Pont ezen gondolkodtam, hogy ugye előzőleg egy egyetemista volt, most egy középiskolás. Mennyi fiatal néző őket? Általános még. És akkor Biden lesz a téma. Édesapukát kit nézett a csatornáról? Ki volt a kedvence? Miért? Mert kicsit szopkodjuk már magunkat. Köszönöm szépen. Mert az apja nézte a csatornát, és én azért... Gondolom, igen. Ezt tudnunk kellett volna, vagy... Hát biztos beszélgettek vele előzetesen. Nekünk nem kellett volna. Névvel mehetsz? Minden? Mehet. Hát én a fókuszcsoport Ádámhoz. De ne... Tengem úgy, hogy... És utána... Ah, hát te is, fiam Brutus! Hogy tehetted ezt? A kést a hátamból csokkert szedd ki, mert egyre mélyebb. Nem ezt beszéltünk, meg szállj ki. Itt a sztori. Remélem azért, nem, azért leiratkozni nem iratkozott. De lehet, hogy azóta már a jól van ez ígyet újra nézi, nem? Vagy az is lehet, hogy már egy harmadik YouTube csatornát néz ki, és ő egy ilyen néző kurva, nem? Hogy így megy csatornák között. Hogy mondtad, Cíl? Nem, ő nem csak egy csatornát néz, igen. Így már nem is érzed különlegesnek a viszonyatokat, nem? Országvilág előtt, mert ugye senki nem nézi a hobbistát. Szerintem ezt többször mondják ők, mint mi. Nem mondtam, hogy senki nem nézi, hát láthatóan nézik. Amikor még erről beszéltünk, akkor egy TV csatorna volt, és hát megszűnt. Szóval annyian azért csak nem nézték. A Pesti TV-t nézik, van egy műsor rajta, ami tényleg nézett. YouTube-on? Most ugye a Pesti TV-n folyamatosan az így kiemelkedik nézettségbe, azt nem lehet elvitatni, és nem is szabad. Ennyi de amúgy fia, politikai hobbistát is megnézik 10-20 ezeren egy idő után, az nem rossz, de ezt a csávót nézik nagyon sokan. Ja, Georg Spötét. Szóval... Ja, Istenem, a Georg Spöt egy ilyen egy krónikus hazudozó, aki egy másik Nógrádi György, aki mindig elmondja a kormányzatnak, a kormánypártoknak tökéletes megfelelő összesküvés sztorit. A harmadik világháború küszögén persze, hogy megnézik, de amúgy, ha már itt tartunk, azon a mi az ultrahang csatornán, ott sokkal többen nézik ugyanígy a Georg Spötlés tartalmakat, de ezekre főleg úgy, hogy egy háború van a szomszédban, ezekre nagy az igény, de szerintem erre azelőtt is nagy volt, ez egy, amit a Hihetetlen magazin hoz, azokat hozzák ezek a biztonságpolitikai amúgy szakértők is jellemzően. Most jöttem rá, ilyen összefoglaló, hogy ezeket feltöltik külön a saját csatornáikra is, de itt a Pesti TV-n gyakorlatilag feltöltik ide is a politikait, ide is a Felrájt Ádám. Ez egy nagyon jó ötlet. Ez egy remek rendszer szerintem. Mert nézd meg, hogyha húzza ez a szét, az egyik nézettséget, műsor... Föl van töltve erre is, igen. Ja, akkor viszont egy elég szar rendszer. Biztos van valami értelme. Apukám küldte el nekem a Robit. Nagyon helyesen tett. És akkor elkezdtem kettőt egyszerre nézni, akkor a Robi csatlakozott ugye a politikai hobbistába, és egyszer belekötött a fókuszcsoport Ádám, akkor már a politikai hobbistába, és ott volt az Ádám is. Belekötöttem. Belekötöttél. Belekötöttem. Úgy tűnik. Ezt neked kell tudnod, én nem emlékszem ezekre bazdnek. Hát volt itt minden. Ja. A fókuszcsoportból is Ádám. Na mindegy, és akkor így elkezdtem. Én is a ti Ádámatok vagyok. Annyi nézettséget adtam nektek, gyerekek. Meg ti is nekem. Oda visszaműködik ez a... Persze, a kerítés végében azért mindig... Igen. Aztán együtt megyünk sörözni mindig a politikai hobbistájékkal, csak itt megjátsszuk a nézettségére ezeket. Ti igazából sokkal jobban a szívemhez közel voltatok, és arra jöttem rá, hogy meg azt láttam, hogy egyre jobban titeket nézlek, és Ádámot már nem nézem. Ezt el tudnád mondani még egyszer? Ez annyira jó esett. Adjuk meg a... Hogy volt? Tehát igen, nem örülnek neki. Amúgy én úgy képzelem, hogy ez a kurczezredesnek ez egy ilyen... Tudod, jó, hallgassátok ilyen, meg, többet nem hallottok ilyet. Igen. Ilyen relaxáló zenét beraknak, nézd meg, tényleg, mint egy izé. Spotify-on én a Meditation Music-ot szoktam hallgatni. Hát a kurczezredes meg a haverjai. Meg ahogy egy gyerek arról beszél. Hát nem nézi a fókuszcsoportot, csak a kurczezredes így megnyugsz, kitisztítja az elméjét, lemegy alfára. Érdemes volt egy évig dolgozni, és több milliárdot beletolni a Pesti TV-be. Egy fókuszcsoport néző átment a Pesti TV-be. Jó, hát ez ennyi van ott, és ennyit sikerült megszólni. Ádámot már nem nézem. Azért szeretlek még, Dusán. Én még szeretlek. Én nem vagyok megsértődve, így is szeretlek. Lehet, hogy amúgy is adblockerrel néztél, és akkor... Szerintem undorító, hogyha valaki két csatornát néz. Nem tudok ezen túllépni. Ez annyira jól esett. Adjuk meg a... Hogy volt? Mindenkinek merevedése van abban a kocsiban. Örülsz, hogy merevedést okoztál mindenkinek? Végre valakinek. Még egyszer kell. Hát, hogy először ugye... Nézd, hogy örül a Jesszi. Ne, Jesszi! Azt hittem, barátok vagyunk. Jesszinek nem először okoztál merevedést. De én nekem ez elismerés. Nekem ez elismerés valahogy. Egyáltalán tudják, ki vagyok, hogy ezt egy nagy dolognak... Már az, hogy egy nézőt át tudtak vinni, ezt nagy dolognak élik meg. És így legalább ők is érzik, hogy volt értelme a vitáinknak, mert átment néző. Én mindig mondtam, hogy nyugodtan nézzétek. Én egyet is értek, ez egy nagy dolog, mondom, tényleg ez meg tudják hallgatni így mindkét oldal álláspontját. Nyilván volt valami, ami miatt téged hallgatott, és most van valami, ami miatt pedig őket hallgat. Lehet, hogy nem értett egyet a politikai dolgaimmal, de mondjuk egyetértett, ez csak biztos mondok így, amikor youtubereket kritizáltam, vagy valami más dologról beszéltem. Amikor a feltöltött szájakról beszéltél. Így van, lehet, hogy de van, én mindig mondtam neked, Ádám, hogy valószínűleg nagyon sok ilyen konzervatív fiatalt meg tudtál szólítani ezekkel. De most már nem, hogy itt vagy? Hát ez biztos árnyalja a képet, hogy több vélemény van, és akkor nem csak egy vélemény, nyel kell így azonosulni, hanem esetleg van egy a te liberál fasiszta gondolataid mellé az én kommunista fasiszta gondolataim, ugye? De amúgy itt annyit még szeretnék elmondani, hogy igen. Azért... Ő... Még belém rúg egyet? Nem, így is eléggé fáj. Énekelt a Jesszi, úgy örült. Tényleg? Nézd meg! Ez segít a kursznak meditálni. Ott néztem fókuszcsoportból, és utána egyre többet titeket néztem. De ezt nem akarom elhívni. Soha ennyi örömet nem okoztam még Pesti tévéseknek. Kicsit diszkolják. Nem annyira fröcsögős, ilyen mocskos, ilyen, csak ez a lötyögős, ilyen sablonokat dobálgatta. Geci, szürreális. Nem tudok figyelni erre a gyerekre, mert azt hallgatom, hogy így nyenyec torok énekel a szét, a Jesszi, a kurcezredes már teljesen beállít. Én szeretem ezt a srácot. Megvéd a Pestit. Bement a... Ő a beépített emberem amúgy. Ez az egész egy... Mi szar a hang? A munkásságát azt így elismerem, hogy nem egy ilyen... A fókuszcsoport Ádámról beszélsz, aki nem olyan fölcsögős, aki... Hoppá. Nyugos kritika érkezik Jesszitől. Nem akarod meghallgatni, hogy hogyan fordítja meg a kést a szívedben? Egyszerűs kicsit. Jó, folytathatjuk. Nem, hanem azt mondom, hogy nem ilyen, szóval volt is saját stílusa, inkább egyszerűsítő azt mondom, és hogy ennyi. Na mindegy, de a lényeg, hogy bevette. Viccesebbek is vagyunk? Ó, de köszönjük szépen. De mi is elismer. Véleményes. Tehát a humor ez szubjektív, Csoki. Lehet, hogy neki sokkal viccesem. Én is jobban röhögök rajtuk, csak más miatt. A fókuszcsoport Ádámot. Persze, hát ügyes, amit csinál, de hogy ezek... Kérszi azt mondta, ügyes vagyok. Így egész életedben vártad valahol ezt az elismerést, csak így nem is tudatosodott benned, hogy valójában ez az, amire vártál. Ábrám Robi sír, nézd már meg. Azt mondta gyakorlatilag, hogy jó gyerek, az nincs vele baj. Igen. Bevetted a piros kapszulát, tehát a valóságra. Aj, Geci, ezt sosem fogom megérteni. És mindig ezt mondja meg. Vedd meg a ruháit, hogy ezzel is mutass, hogy te vállalod, hogy te normális vagy, hogy vállalod a véleményedet, amit én erre a pólóra írtam, ez a te véleményed, ezt tudja, te vállalod, mert vedd be a piros kapszulát. Ne itt szét, az agymosásban éld az életedet. A Jesszi fölnyitja a szemedet. Arra, amit a kormánypropaganda mond. Azt mondod, hogy nem elvek mentén megy, hanem attól függően, hogy... Nem, ezek vannak itt elvek. Egy darab elv van, az, hogy mindig ugyanazt kell mondani, amit föntről neked mondanak, hogy mondjál. Nem biztos, hogy őket irányítják, ők szerintem maguktól is ezt mondják. Hát de, ja, csak akkor mindig ez a játék, hogy el kell találni, hogy minek fog örülni a földes úr. Nem tudom, hogy tudja ezt, hogy ez a red pill, megint egy másik. Ez az ilyen incel kultúra kisajátította magának az ilyen nőgyűlölő klubok. Ébredj már fel, sheeple. Nem hiszem, hogy erre gondolt. Kinyílt és rájöttél, hogy hú, de messzire megyünk. Közelebb is áll a szívedhez, meg hogy nagyjából igazából itt a frankó, az érdekes, hogy próbálja a szavakat beleadni a szájába. Igen. Hogy felnyílt a szemed, igaz? Hogy ott hazudnak neked, és mi itt az igazat mondjuk, igaz? Ez történt, igaz? Ezt mondja vajon? Hogy én mindig is jobb oldali beállítottságú voltam, és ennek ellenére is néztem a... Hogy lesz fideszes? Mi? Hát a Fidesz az nem feltétlenül jobb oldali. Főleg a gazdasághoz elég kommunista módszerekkel nyúlik mostanában. A Fidesz azt mondja magáról, hogy ő a jobb oldal, hiába van szélsőségesen liberális gazdaságpolitikája, mint a baloldali Margaret Thatchernek. Mégis azt mondja, hogy ez a jobb oldali gondolkodás, és aztán azt mondja, hogy aki nem ő, az a baloldal, és azok a kommunisták, és hiába csinál néha ugye ilyen kommunista megoldásokat, mint az áraknak a beszabályozása, olyan hatósági áraknak a meghatározása, akkor is azt mondja, hogy ez egy jobb oldali döntés. De nincsenek oldalak. Különböző döntések vannak, különböző helyzetekre. Ugye ezt a csatornát, a fókuszcsoportot, és a legjobb barátaim is igazából ellenzékiek. Szóval nekem nem esik nehezemre meghallgatni a másik oldalt. De ez azt szerintem is van. Igen, csak azt akarom mondani, hogy... De ezzel ők is így vannak? Mert ez fontos kérdés. Igen, nagyon sokszor szoktunk vitatkozni, szóval eléggé örülök, hogy ilyen barátaim vannak. Ezt adom. Látjátok, ez jó. A politika ne álljon a barátságotok útjába. Ez nagyon jó. Jesszi, hogy megpróbálta behúzni a csőbe. Ugye ezek ilyen mocskos, ilyen kirekesztő dibbantak? Most már ébresztétek fel az izét is, Kurcot. Nem ilyen buborékban élek, és azért mondom, hogy nekem annyira egyértelmű volt az én identitásom, hogy nem is kellett hallgatnom, néznem, döntenem ebben, mert az úgy jött magától. A szüleitől. Mármint, hogy ez nem neki szidás, de hát egy csomószor apja küldözgette a Pesti TV-t neki, milyen nézeteket, milyen elveket val valakinek az apja, anyja. Az azért eléggé meghatározó lesz az életében. Hát az a kiindulás, amire ellen egy csomószor lázadnak az emberek, vagy csomószor benne ragadnak, vagy egy idő után egyszer csak valami sok miatt széttörik bennük ez a világkép, de attól még ez mindenkinek így van valószínűleg, hogy a szüleitől kapott egy világnézetet, és azzal indul el mindenki az útnak. Vagy nem a szüleitől, de hát valami nagy hatású figurától, amik általában a szülők. És nem is tudtam igazából, hogy ki hova tartozik, de aztán amikor... Nincs hova tartozás, csak ők akarják. De aztán amikor kimosták az agyamat, hogy ez alapján kell megítélnem valamit. Mi nem tartozunk sehova. Mi ide tartozunk ebbe az irodába, ide ebbe a szobába, és nem tartozunk senkinek, semmilyen politikának elszámolással. Ezért olyan jól szíthatjuk mindkettőt, és mondhatunk jót mindkettőről. Ez a gondolkozás, hogy ki hova tartozik, ezt szerintem már alapból valaki azt mondja, hogy ide tartozom, nekem már az annyira nem érdekes onnantól kezdve. De ez az a gond ezzel, Ádám, hogy ugye az embereknek egy jókora része szeret valahova tartozni. És tartozatok sokkal... hozzánk! A normálisak akkor valami újat találjunk ki. Nagyon gyakran ugye a közösségeket úgy lehet egyben tartani, hogyha vannak közös üzenetek, és hogyha a széthúzást minél jobban megpróbálod megakadályozni a minél egyszerűbb közös üzenetekkel, és a minél erősebb külső ellenségképpel, ugye, amit mondjuk itthon lehet látni. És ebben a szabad gondolatok, azok sokkal kevésbé férnek meg. És hogyha valaki mondjuk ilyen differenciált, kritikus gondolkodásra hajlamos, akkor ez nehezebben fog megmaradni ezekben a közegekben. És én nem azt mondom, hogy valamelyik jobb, valamelyik rosszabb. Nem, de az valahol rosszabb. Kizárja, hogyha valami csoporttal mindig egyetértesz, és a másikkal sosem, az valahol kizárta a kritikus gondolkozást, mert akkor onnantól kezdve érdekes módon a saját csoportodat az mindig jó. Akkor ez, igen, ebben mennyi a valahol a kritikus gondolkozás az magával hordaná azt, hogy igen, egy csomószor nem értek egyet a emberekkel körülöttem. Csomószor ebben egyetértünk, ebben nem értünk egyet, ezt így látom, ezt úgy látom. Valahol a kritikus gondolkozást ezt magával hozná. Elkezdett rólatok így fröcsögni, ránéztem a ti csatornátokra is, és az sokkal szimpatikusabb volt. És kiderült, hogy amit mondasz rólunk, meg egyáltalán az nem igaz. De egyébként ez kurva jó, hogy... De Jesszi, miért ad szavakat a szájába? Miért nem hagyja, hogy elmondja ő? Miért mondja ezt, hogy kiderült, hogy össze-vissza beszélsz róluk a gyerek számára, amikor ezt neki kéne mondania? Hogyha így nem, nehogy véletlenül kiderül, hogy nem így gondolja. És azért kérdeztem, hogy ez rájuk is igaz-e? Nekik szerintem fájó pont az, hogy de ez nem a tő hibájuk, ők nagyon fiatalosak, de hogy a fiatalok általában lázadnak, nyilván nem a Pesti TV-t a a Fidesz egyik pincsi kutyáját fogják szeretni a fiatalok. Oké, ez, de ez nekik egy fájó pont, és ilyenkor így, mint egy ilyen éhes fene, vagy így lecsapnak az összes kis, kicsit is utal arra, hogy fiatalok nézik őket, ez egy ilyen alkalom. De az tök jó, hogy ha mellette látod, hogy a másik oldal miket mond, mert nyilván ők sem mondanak mindig mindenben hülyeséget. De. Korrekt. Ez korrekt. Most végre Jesse sem mondott hülyeséget, amikor azt mondta, hogy nem mindig mondnak hülyeséget. Ellenvéleményt meg tudja hallgatni, a baráti köre nincs megosztva szerint, hogy csak olyanokkal lehettel, akik egyébként ugyanazt gondolják a világról. Ez ha így lenne, akkor békre lenne. Szerintem egyébként, igen, hogy... Miért kell igénytelen a hang, az miért vált szarra, hogyha kimegy a kamera? Vagy beraktak egy másik mikrofont, ami össze van kötve ezzel a kamerával, és miért nem lehet itt a hangsávot megtartani? Én azt nem értem, hogy ezt miért egy ilyen elérhetetlen utópiaként értelmezi az Ábrahám Robi, hogy valakinek úgy legyen egy baráti társaság, hogy nem mindenki pont ugyanazt gondolja, mint a másik, és még meg is tudják beszélni, anélkül, hogy egymásnak esnének és összeverekednének. Ez, nem tudom, hogy ez miért egy utópia. Kilátott Mária. Szerintem az emberek túlnyomó része az így él. Az lehet, hogy markáns véleménye lesz, és határozott, és kőkemény vitákról is képes legyen. De azt mondják, hogy nem lesz fröccsögő, de te mégis fröccsögsz. Neked mégse ilyen a baráti társaságod. Én ebből élek, bazdmeg. Nem érdekel. Azt mondta csávó elején, hogy én nem vagyok fröccsögő, nem érted? Nem érted, nem magukra gondolnak a fröccsögő. Magukra gondolt, önkritika volt. Csendbe legyél. Fröccsögő, primitív, akasztani akarom típusú arc, hanem azt mondja, hogy jó, hát kurvára más gondolunk, és akkor csapjunk össze. Szerintem én nem vagyok ilyen, úgyhogy erre hergelő, idegbeteg izéket biztos nem csináltam, szóval nehezen lehetne ezt rám. Azt hittem a másikra mondott, hogy nem vagy olyan. Vasárnap este tüntetni. Te kim voltál? Nem, suliba beszéltünk így a tüntetésekről. Kicsit olyan, mint a média, hogy történik valamilyen dolog, azt felkapja a internet vagy bármilyen platform, és az egészet így körbeállják, és akkor mindenki azt máshonnan kamerázza, és igazából használják ezeket a tüntetéseket. A fiatal tüzes gimnazista lány felmegy faszpicsagecizni, és akkor nagyjából ezek... Igen, kinek, és akkor termék lesz belőle. Kinek, hogy, és pont ez és az, te nem hogy ezek a tüntetések... Ilyen. De miért adja a kurcezredes is ezt az ostobaságot a gyerek szájába? Amikor elkezdett mondani valami értelmeset a gyerek, hogy az a problémája, hogy a média az így, mint egy keselyű rárepül a fontos ügyekre, és megpróbálja kizsigerelni belőle az utolsó kattintást is, és amint már nem hoz egy kattintással többet, mint amennyit megér neki, akkor ott hagyja a szarba az egészet. Nem érdekelve, hogy milyen emberéleteket tesz tönkre közben. Ebből a kurcezredes az rögtön az izmos agyával leszűrte, hogy a Pankotai néni csúnyát mondott, és te ezt nem szereted, igaz? Nem, egy büdös szóval. Nem. Az az érdekes, hogy a Pankotai szegény termék, mert csúnyát mondott, és akkor ő egy jelkép ennek a tüntetésnek. Ő a termék, aki saját gondolattal kiállt, és a saját gondolattal, a saját ügyével lett ismert, már ők a káromkodást hozzák fel, de mégis onnan indult ki az egész, hogy ő vitte egy ügyet maga előtt, és ezzel népszerűségre, vagy legalábbis hírnévre tett szert. Ő a termék, miközben mi, akiket az állam fizet, és az állam faszát szopjuk, mi vagyunk a szabad gondolkozók, nem? De amúgy tényleg minden lehetőségük megvan itt, hogy egy értelmes, nem teljesen egy nézőpontú beszélgetést folytassanak. Erre hozták ugye ezt a fiatalembert, és őt akarták meghallgatni, hogy mi az, ami miatt inkább a fókuszcsoport helyett őket hallgatja, és aztán mégis úgy tűnik, hogy csak folyamatosan így szórják rá a saját gondolataikat, hogy ez az, ugye? Ez az, ugye? Validálján, ugye még egy fiatal ezt gondolja rajtam kívül. De hogy igen, mert, de miért nem beszéltetik? Én értem, hogy amúgy a legtöbben azért nézik ezt a műsort, mert ezekre a visszatérő emberekre kíváncsiak, de most ez a rész, ez pont egy ilyen különleges rész lenne, nem? Az a lényege, ezért hoztak be egy külső arcot. Hanem igazából egy termék, ami mindegy is, hogy mit mondanak, csak annyit láss, hogy sokan vannak, hogy az ablakot kiverik téglával, meg gyújtogatnak, meg zászlót taposnak, meg fújrendőrök, meg mit tudom én, és igazából nem is érdeklik, hogy mit mondanak, csak az egész milyen jól néz ki, és filmekben is benne van, meg ugye ez most ez a trendy, meg nyugaton is ez megy, akkor mi is csináljunk hasonlót. De ugye ez amúgy... Kicsit szagyvaságnak érzem ezt. Én értem, amit mond, hogy az emberek, ugye te is emlékszel, amikor volt ez a trend, hogy kimegyünk tüntizni. És akkor az ember magáért a tüntetés élményéért elment tüntetni. Legalábbis volt sok ember, aki ezért ment. De ezt nem értenek egyet, nem hiszem, hogy mennének. Terelésnek érzem, hogy most mond valami, hogy ő benne hogy csapódott le, valamiért, és akkor ezt itt tényként előadom. Nézd, ez... És megint elmosom azt, hogy mi ennek a lényege. De ez ő neki egy, ez ő neki az, amit észlelt ebből. Ez miért ne lehetne egy valid nézőpont, hogy ő azt látja, igen, azt mondom, hogy sokan ez azért mennek nézőpontja, ki tüntetni. Csak azt mondom, hogy szerintem baromság. Divatból mennek ki sokan tüntetni. Ő ezt látja a saját környezetében. Mint de ahogy láttunk, ez... divatból tankcsapda koncertre járó. De vajon ez az, hogy ezt akarja látni, mert mint aki nem nagy kormánypárti, ő neki a kognitív diszonanciája ezt mondatja vele, hogy biztos nem nekik van igazuk, és meg mindenki, minden haverom más gondol, biztos akkor valami más, hogy... De ezt a Dusán mondta. Ezért mondom. De ő az, aki a barátaival erről beszélget, akik nem a konzervatív. Értem, de validálni kell valamivel a fejemben ezt, hogy minden kortársam ezzel ért egyet, biztos nem azért, mert én hülyeséget gondolok, akkor igazából ez csak egy ilyen divat, meg izé, meg igazából nem is azért mennek, mert nem értünk egyet valamivel, mert ők nekik ez egy jó móka. Én el tudom képzelni, hogy lehet egy ilyen magyarázat is, viszont azt is el tudom képzelni, hogy minden tüntetésben, ahol ugye nem az életedet kockáztatod, meg diákként igazából, hát lássuk be, azért olyan túl sok mindent nem kockáztatsz egy tüntetésre való kiállással, ott vagytok. Érted, most bármi lesz, egy munkahelyre akarsz menni, egyetemre jelentkezni, szerintem a legtöbb helyen legyintenek rá vagy, még inkább pozitívan hat, hogy egy fiatal kiállt itt valami mellett. Szóval nem kockáztatsz sok mindent, 2006-ban is így volt, akkor is biztos, hogy volt egy csomó ember, aki amiatt ment ki az utcára, hogy na hát mi ez a nagy tömeg, nézzük már akkor meg, hogy mi fog történni. És valószínűleg amúgy 56-ban, meg 48-ban is voltak ilyen emberek. Ez szerintem ez az egész megmozdulásnak, egy ilyen tömegeseménynek, egy főleg azoknak, amik mondjuk spontánnak, azoknak van egy ilyen beszívó hatása. És lehet, hogy ő ezt érzékelt, és úgy érezte, hogy ez neki egy negatív dolog benne, annyira negatív, hogy elnyomja a többi dolog. Jó, csak nekem az a furcsa ebben, hogy úgy érzem, hogy mindig, mint kötelezően terelik, hogy mi a tüntetés, meg ez a tanáros dolognak a fő témája, mindig valami más aspektusát kell elővenni, és mindig ezekről a dolgokról beszélünk, ahelyett, hogy mi lenne a lényeg ennek az egésznek. Ők mit éreznek? Azt gondolják, elhiszik, hogy ez tényleg most a tanárok körülményeinek, jobb körülményeiért történik? Erről nagyon jó szorim, hogyha megengeded. Van egy fiatalabb hugom, aki másodikos. Neki meg kellett tanulnia valami verset, meg piros kockás inkbe mennie másodikba, hogy ezzel a tanárok mellé álljon, és hogy ezzel is kutassa azt, hogy mennyire egyetért. Én megértem, hogyha gimnazisták, még megértem a gimiseket is, de hogy ennek mi értelme, és hogy ténylegesen vannak olyan tanárok, akiknek, hogyha tényleg úgy van, segíteni kell, meg minden, de pont úgy érik el olyan eszközökkel, ami az egészet büdössé teszi. Magyarul kötelezték a másodikos húgodat, hogy... Nem, erős ajánlások, ezek a tipikus hát, jó, kötelező iskolaprogram. Ez az általános másodikban ez azért tényleg hülyén hangzik. Mert hogyha valaki magától úgy bejön, akkor azt mondom, hogy persze, miért ne. Hát figyelj, hogy ilyen erős volt, az tényleg nem olyan, nem egy jó dolog, vehetjük készpénznek, de ha ilyen volt, ez tényleg nem... Egyetértünk. Ez nem szép dolog egy másodikos gyereket befolyásolni arra, hogy foglaljon állást egy politikai kérdés. És felhasználni őt erre. És azt mondjuk így nem merül fel így a haverjaidba, akik mondjuk így kimennek, meg hisznek benne, hogy amit te is mondtál, hogy termék az egész, és hogy a politika ráült, és hogy valójában ez egy eszköz, vagy nekik az is tetszik, hogy azt lehet kiabálni, hogy jó egy gép. Az a baj ezzel, hogy ha most politika ráült, akkor mostantól te ezért az ugye akkor nem mehetsz kitüntetni, mert akkor gyakorlatilag megvan a politikának, hogy most akkor azt mondják, hogy mostantól bármilyen ügyért te kiállsz, akkor majd mennek a politikusaink egyetérteni, és akkor innentől kezdve már ne is tüntess érte, mert a politika ráült. Most arról nem a tüntetők tehetnek, hogy valamire ráül a politika. Attól még nem van, hogy mennék a tanárokért tüntetni, mert már ráült a politika, és jó, hát akkor hazamegyek. Akkor ja, mennék tüntetni, hogy ne erőszakolhassanak meg gyerekeket. Sajnos azt mondta a Gyurcsány is, hogy ez nem... Ajjjjj. Hát akkor már... Jó, akkor mindegy, akkor bocs, akkor... De valaki szerint, ami a másik véglet, ami szerintem az értelmesebbik, hogy azt mondja, hogy ez az egyetlen eszköz legálisan ugye amit tudnak használni, hogyha el akarnak érni valamit. Hát nem, van egyébként egy nagyon jó eszköz erre, úgy hívják, hogy országgyűlési választás. Aj, takarodjak, hogy rohadt kurvány. Csak ugye, itt vagyunk mi, a megafonosok Pesti tévések, nyomjuk a propagandát, hogy ne legyen olyan egyszerű azért ez a választás. Én nem emlékszem a Fidesznek arra az ígéretére, hogy nem lesznek megemelve a tanárok fizetései, és hogy kussoljanak a tanárok. Én nem emlékszem és erre. És hogyha választás ott 4 évig befogod a pofádat, igen, ha valami nem tetszik. Megszavaztad, hülye gyerek, most mit, igen, akarsz? Most ticét? Most megy, most azt szavaztad meg, hogy a Lajcsi most... rakjon be zenét, most ez a zene lesz. Kész. Nem tetszik? Ne. De, hát, és akkor ugye én, bár... én nem, és ha én nem a Fideszre szavaztam, akkor kimehetek tüntetni? Mert én nem ezt akartam. Vagy nem, csak nem, abban, nem. A politikát csak abban a pár hónapban, amíg megy a kampány, amíg szavazunk, addig szóltunk be, és utána mindenki kussoljon. Nem. Demokrácia van. Igaz, hogy ők egész 4 évig csak a politikáról pofáznak, de mindenki más kussoljon. Ne éljen a vélemény nyilvánítása, mint például a tüntetés. Akkor te most minek beszélsz a Fideszről, meg bármilyen politikai dologról? Már megvolt a választás, Jeszi, akkor maradjunk csöndben mindenki. Most igen. Vagy mindenki kussoljon, vagy mindenki hagy beszélje már, és nyilváníthasson vélemény. Megválasztottuk a földesurakat, mostantól kussa nevünk. Mostantól azt csináljuk, amit mondanak. Szeretnék látni egyszer egy kétharmados, valaki más kormányt, mint a Fidesz, és akkor mit fog mondani a Jeszi? Hogy, hát igen, hát a nép szólott, a nép döntött, a Jeszi az most kussa, és a Fallen Leaves-t fogja játszani egész 4 éven keresztül, és akkor ez lesz az ő dolga most. És akkor amúgy... Bazd meg, amúgy én boldog lenni. Nem is szavazhatnak, hanem azok a politikai aktorok, akik ugye erre az egészre ráülnek, és most próbálják. Szerintünk ugye kihasználják a tanárt. A hang az nagyon nincs rendben, gyerekek. Elég lett volna csak 2 mikrofont hozni, egyet a Jeszinek, a másikat a Dusának adni. Igen, szegény kurcezredes. Kurcra felesleges volt mikrofontra. A kurcnak máskor vigyenek egy párnát, ne egy mikrofon. Mindegy, csak takargassák. Úgy kell beszélgetni, hogy egymás mögött ülnek, és így. Nem lenne egyszerűbb az meg legalább, akkor ők ketten beszélgetnének. Mondom, ez egy katasztrofális koncepció. És ez... még a technika elég is kurva, szóval úgyhogy a Sennheiser mikrofonok amúgy rohadt jók, csak nem sikerült valami mégsem. Egyébként minden termék. Meg azt ne felejtsük el, hogy amikor választások előtt... Jeszi most elvesztette a hitét. Igen, most így ráébredt, egy ilyen óriási revelációja volt. Jeszi egy pillanatra így elvesztette a kapcsolatát. A társadalomban élünk! Há, persze, egyébként minden termék. Meg azt ne felejtsük el, hogy... elveszti a kapcsolatát a realitással. Minden termék csalódott a világban. De igazad van, Jeszi. Ez tök jó. Én nagyon örülök, amikor ezt látom, hogy gondolkodsz. Ez remek. Akkor választások előtt ugye a tanárok szintén ott akkor elkezdtek megszólalgatni. Akkor például ezeket miért nem tudták úgy megfogalmazni, hogy erre gondoljanak a következő kormánypártok, és hogy ezt mondani, ne inkább fröcsögni és szétbombázni azt, amit eddig összehoztak, hogy akkor ezt... 2014 óta nem voltak emelve a bérek, hogy így hozzá van kötve a minimálbérhez, de a 2011-es minimálbérhez, vagy a 14-eshez, nem is tudom, írjátok le kommentbe, hogy hülyeséget mondok. Hogy van hozzá kötve valamihez, ami egy exakt szám. Igen, de a valamelyik, tehát egy hatályossággal van hozzá kötve, és ezért nem emelkednek a tanárok bérei, hiába van beleírva a törvénybe, hogy hogy a minimál bérhez van kötve. Na, már most, mikor tudsz rendesen hatást gyakorolni, ugye így a politikára, kívülről, mint civil, nyilván a választások előtt. Szóval ez szerintem nem feltétlenül egy Gyurcsány melletti kiállás, hogyha azt mondod, hogy engem nem érdekel, ki fog nyerni, az kurva lehet, hogy hisztizni fogok, hogyha nem emelitek meg a bért. Meg ne szavazzatok arra, aki nem mondja azt, hogy megemeli a bért. De mégis egy választás előtt szerintem az amúgy nem csak ők voltak, érdekes módon ugye, amit a Dusán is fölhozott, hogy a traktorosok is jöttek volna tüntetni. Érdekes módon ugye, mivel az agrártámogatásunknál is volt egy ilyen probléma, hogy a nagy termelők, meg nagy vállalkozók, például ugye a Csányék elviszik a kurva nagy részét az EU-s támogatásoknak, és lentre a kis területtel rendelkezőknek már jóval kevesebb lehetőségük van, és ezért elkezdtek hisztizni, hogy akkor ezt osszák már el rendesen, legyen már valami normális megállapodás. Igen. Hisztériáztak az idióták. Szóval elkezdték ezt a borzalmas aránytalanságot szóvá tenni, és lásd csodát, volt is megegyezés már a választások előtt. Mert azt a Fidesz se tudja megmagyarázni, hogy a gazdákkal kibasszon. Tehát tényleg beszélünk már egy kicsit 56-ról is, csak azért, mert hogy azért hívtuk a Kurcot, hogy ő a történelem specialista. Végre Kurc is beszél! Öreg Kurc! Na, felé vagyok. Csak üljön ott magában. El is aludtál már? Nem. Na, hát ő is folyik ott az, akkor mi is! Amúgy nem úgy néz ki a Kurc, hogy így csukott szemmel beszélt, egy ilyen bölcs orákulum. Igen. Olyan piciben látszik az arca, és az is kurva sötét, de tök jól látom a kinti kocsikat, de... Szóval, amúgy még egy kocsiban van is belül lámpa, amit föl lehetett volna kapcsolni ilyenkor. Nem, de ez nem, az egész, mondom, a koncepció, nem kellett volna, leülhettek volna egy asztalhoz körbe, mindenkinek sokkal előnyösebb és kényelmesebb lett volna. Bár lehet, hogy ott a Kurc nem tudott volna ilyen jót aludni. Így van. De van még egy szereplő, aki nem annyira hiteles 56-tal kapcsán, de ő hívta utcára az embereket, Dobrev Klárának hívta. Hát, gyorsan elkanyarodtunk. Hát amúgy azt tegyük hozzá, hogy Dobrev Klára nem, hanem a felmenői voltak pufajkások, hogyha minden igaz. Ugye ott az apró család. De nem érted, ez öröklődik. Mi se azonosítjuk az apjával a Jesszi. Nem tudom, mondjuk a Dobrev Kláráik meg ott hemperegnek még mindig abba a villába, aminek a... Azért nem biztos, hogy az alak sorában nem téptek le körmöket, vagy lőttek fejbe embereket. Nehéz ez. Én más bűnei miatt én nem érzem úgy, hogy... Mint a Nagy Imre kivégeztetője, és akkor most visszamásznak a barikád túloldaláról ide, vagy már ez nem tették. Ez nem ez a lánya, vagy a unokája, vagy a kie. Itt ilyen lélekvándorlás van itt a családban, ott van egy kollektív lélek, mint a halakban, és akkor így a tengerbe, és akkor az egy lélek tovább. Érdekes, pedig lehetne 56-ról is beszélgetni, aztán már megint a Dobrevékről beszélgetnek. Én nagyon reménykedtem, mert a Kurc ezredesnek szerintem vannak viszonylag nagy történelmi tudása, és hozzá egy borzalmasan jó, cinikus, ocsmány, tahó humora, amit én nagyon szeretek. Én a gyűlölt ellenségeinket, én az összeset elolvastam. Igen, bele, de a legunalmasabbakat is. Igen. Neked ez így mond valamit? Tehát, mert ugye, amikor egy gyerek voltam, akkor 56-ról nem, hogy nem tanultunk, nem lehetett beszélni sem. Jaj, hogyha a szocializmust nem tudtad megtapasztalni, most szépen lassan azért visszahozzák a részleteket, hogy kaptok belőle egy kis ízelítőt. Nektek milyen a gulyás kommunizmusotok, srácok? Inkább azt mondanám, hogy érdekes az, hogy nagyon sokan ugye beszélnek erről, meg gondolkodnak, meg minden, de viszont, hogyha ténylegesen föl kéne állni és el kéne menni a forradalomba, akár meghalni, lehet, hogy egy csomó olyan gyerek tenné meg, aki mondjuk ott a kocsmá legmélyén ül, és mindenki azt gondolja, hogy mennyire semmit nem ér a közéletbe, meg minden, és közben tökre feláldozná a hazájáért az életet, és azok, akik mondjuk így nagy szavakat használnak, azok meg egyből kimennének mondjuk külföldre, meg ilyenek. Figyelj, ez teljesen korrekt. Én nem használom ezt, én kimennék külföldre, és vinném a családomat, főleg. Nem akarok politikusok miatt megdögölni, úgyhogy a szemünk láttára előtöttek egy embert, és már attól, hogy levert a víz minket, meg így, ez más a szemeddel megtapasztalni, még ha nem is volt véres. És azon gondolkoztunk, hogy milyen lehet egy olyat megtapasztalni, hogy mondjuk egy háborúban egy ember, akivel hónapok óta mondjuk együtt vagytok a fronton, és együtt beszélgettek minden nap, és hogy egyik pillanatban beszélgetek, másik pillanatban fejbe lövik. Az mekkora sok lehet, és nem kívánom senkinek. Csak furcsa, hogy egy csomóan itthon így idealizálják ezt a háború dolgot, és így nagyon ilyen lazán nyilatkoznak ezekről, hogy jó, az Ukrajna megérdemli, meg egyszerzetek, meg minden, és tényleg elküldeném a Bayert egy pár hónapja például a frontra, és a szemmel átára ölnének meg embereket, lehet egy kicsit átértékelni ezt a háború romantizálását, mert úgy érzem, hogy minél messze vagyunk a világháborútól, annál kevésbé tudják átélni az emberek, hogy milyen is a háború, és az kurvára nincs mit romantizálni rajta. Ez csak így eszembe jutott erről, hogy igen, hogy nem tudod, hogy ki hogy viselkedne egy ilyen helyzetbe, de nagyon sok embernek valami nagyon fura képél a háborúról, mint valami hősies, romantikus dologról, miközben... Figyelj, én csináltam egy ilyen riportsorozatot a nagyszüleimmel, egy 9 részes videó, 6 lépésen, hát nagyon jó, és volt egy egész hosszú rész, amiben a háborúról mesélnek. Úgyhogy ezt most ide majd belinkelem. Jó, mondjuk gyerekként élték meg, ugye? Igen. És szerintem az is egy tanulságos dolog. Úgyhogy... Mit csináljanak, mert most ugye kényelmesen a hétköznapokban el vannak azért. Hogy ahhoz képest, hogy repzenét hallgat, mekkora filozófus a csávó? Hát az, hogy hozzád képest nagyobb, ez nem volt egy nagy... Ahhoz képest, hogy repzenét hallgat. Mi ez, hogy ahhoz képest, hogy repzenét hallgat? Hát mert a Jesszi látod... Valaki süsse már a boomert a fejére a Jesszinek, mert ilyet nem lehet máshogy mondani. Valószínűleg. Tudom, hogy a metal arcok meg mindenki ki fog ezen akadni, tehát sajnos ez tény. Manapság a rap a legnépszerűbb populáris műfaj. Szóval az, hogy valaki rappet hát hallgat... Van, nem? Nem, a világon, Amerikában, és ugye Amerika eléggé meghatározó. Szóval az, hogy valaki repzenét hallgat, hip-hopot, aminek nagyon sok műfaja van, az inkább a normális most a fiatalok körében, mint a különleges. És attól, hogy valaki fiatalként fiatalos zenéket hallgat, pedig már a rapben is vannak boomerek, szóval, de hogy egy mára már teljesen mainstream műfajt hallgat, attól még lehetnek gondolata, és ezen talán nem kell meglepődni. Azt írja valaki, hogy rock meg a metal mindig is mainstream volt, régen is most is nem. Régen amúgy jobban a mainstreamhez közelített, régen is a pop zene volt a mainstreamebb, de manapság sehol nincs a rock. Sehol nincs népszerűségben a rock, sehol. De régen tényleg volt egy időszak, amikor a rock az a metal a legkicsit volt. De nem csak az, hanem a klasszikus, nem? Az meg már amikor régen, az Iron Maiden volt, igen, meg Led Zeppelin. Az sem volt szerintem nagyon mainstream, de hogy manapság... Akkor volt a legközelebb manapság a mainstreamhez. Annyira, nincsenek nagyon új rockzenekarok van, de nem mainstreamben. A régiek már kifújtak. Egyszerűen, ha valaha volt a rockzenének egy mélypontja, az az elmúlt 5 évben van, és még most is tart. Szóval igen, én rá is néztem. Majd reméljük, hogy föltalálja magát. Nagyon kevés az igazán újító. Pont most kiraktam Insta sztoriban amúgy, hogy én viccesnek találom, hogy a Poppy az egyik legdurvább metal tolja most, és legkreatívabb. Miközben megmutassam, hogy néz ki a Poppy, várjatok. Szóval ő keményebb metal-tól, mint a metal arcok nagy része. Ő keményebb metal-tól, mint Iron Maiden mostanában. És ő popzenéből jön. Csak ez érdekes. De mondjuk a mondok még egyet, aki szerintem mostanában még releváns tudott maradni rockzeneként, Bring Me the Horizon. Ő be tudott hozni olyan új dolgokat, vagy olyan dolgokat, ami így a mai korszellemnek megfelel, de nagyon kevésnek sikerült, nagyon kevésnek. Amúgy biztosan van egy csomó másik, amiről nincsen. Még nem hallottunk. Mainstreamben nincsen, van undergroundban, és tényleg vannak jók, de a mainstreamben nagyon kevés van. De szerintem a legszövegcentrikusabb és a legfilozófikusabb. Na, legalább itt van Ábrám Robi, hogy megvédje a rap becsületét. Volt neki biztos hasonló szövege, de ott azért teljesen más mondani való. Csak egy ilyen altatot várják be hozzá. Hagyjátok már aludni szegényt, basszátok meg! Veszekedtek a Tupákról. De amúgy én megértem a kurcezzedest. Mióta az osztrák szőlőkbe dolgoztam, azóta én is mindig elalszom, hogyha beülök egy kocsiban. Tudtam, hogy csak az a 3 órán van nyugtom, így azért neki dőlve a kocsiban. Aki azt írta a kommentem, hogy Snorlax. Ez nem szép. Nem szép. Nagyon nem szép. Szeg. Úgy, hogy magát baloldali gondolkodású csávónak tartotta, legalábbis azt hitte magáról, közben ő velejéig egyébként jobboldali volt, ha meghallgatod a szövegeit, csak nem tudta. Egy picit olyan volt, mint a József Attila. Ugye József Attila is azt gondolta magáról, hogy egy baloldali csávó, és a baloldali. Ha Tupac Shakur azt mondta magáról, hogy ő baloldali, de rosszul tudta. Úgy látszik, mindenből ki lehet így leírta a nagy jobb filozófiáját, az Ábrahám Robi meghallgatta, azt mondta, hogy nagyon jó gondolatok, Tupák. Hogy nekem lehet nagyon mindenből eszkiozni, a jobb meg baloldali? Hogy lehet a Tupek és a József Attilából is ezt levonni, ki jobb meg baloldali? Ezt nem hiszem el. Nem, Tupac, erről kell beszélgetni. Tupac Ádám így hozott ilyen gondolatokat, így ide rakta az asztalra, így mindenki hozzáférhet, mindenki megfoghatja, olvashatja, értelmezheti. Ábrahám Robi nem képes kizárólag így a saját fejéből nézni, hogy nézd, azzal egyetértek, akkor ez jobb oldali gondolat. Mert én tudom, a végén ki fog derülni, hogy az Ábrahám Robi végig azt hitte magáról, hogy jobb oldali, de bal oldali. Majd az utókor eldönti. Nyugodtan. Direkt lefotóztam azt, hogy együtt családdal titeket nézzük nagy kivetítőn, egyszer ez volt egy péntek esti program. Feladat, mindenki a családi vacsorán, vagy valamikor családi este, nézzetek meg egy Jól van ez így. Választhatok egy jobb részt, nézzetek meg, és akkor nézzük, hogy hogy tetszik. A Kálmán olgással Vegyétek fel, hogy nézzétek a családdal Jól van ez így, és vegyétek fel a reakciójukat, és TikTokra rakjátok fel. Mit reagál a nagymama Jól van ez ígyre? Miért akarsz kibaszni, Vedi? Szerintem nagyon munkás lenne. Remélem találkozunk még. Szerintem fogunk. És gratulálok a szüleidnek, hogy ilyen okos fiút neveltek. Apu, hallod? Kedvesek, jó fejek. Nincs nagyon fájt végignézni, hogy egy nézőm nem csak, hogy abbahagyja a nézésemet, és átmegy a Pesti TV-hez, hanem ezen felül még elmegy egy műsorba, és ezt elmondja. És most rájöttek a nézőim, akik a Stockholm-szindrómába szenvednek, hogy más is nézhetnének, és elmehetnének, és ne adjál nekik ötleteket! De hogyha nem szeretnétek tovább nézni, azt is megértem, hogyha a Pesti TV-t akarjátok helyet nézni, én ezt is támogatom. Legalább már ezt szerintem ezzel előrébb vagytok, hogy nem az, hogy beleszülettek az egyikbe, hanem legalább hallhattátok mindkét oldalt. Én úgy érzem, hogy Dusán látta mindkét oldalt, és főleg fiatalként látta mindkét oldalt, és fiatalként mondjuk egy olyan véleményt képviselhet néha, amit mondjuk nem biztos, hogy minden fiatal a környezetében, szóval úgy érzem, hogy ebből sokkal többet ki lehetett volna hozni így műsor szinten a jesszéjéknek. Úgy érzem, hogy ebben több volt. Hogyha tényleg érdeklődnek, és nem csak azt szerették volna, hogy ők milyen jók, ez jobb volt, jót tett az egójuknak. Én úgy érzem, hogy ez leginkább erről szólt, hogy nekik volt pár dolog, amit el akartak mondani, és ehhez ott jól nézett ki a Dusán, de amúgy tényleg korrektül végighallgatták, amiket ő mondani akart, és azok voltak a legizgalmasabb és legértelmesebb pillanatai a műsornak, amikor a Dusán beszélt. Mondjuk sajnálatosnak éreztem, hogy 56-ra is csak annyit tudtak mondani, hogy Dobrev Klára, amikor... Tényleg... Ezért aztán kár behozni azért 56-ot, nem? Annyi mindent lehetne mondani 56-ra, amit valószínűleg kevesen tudnak, főleg úgy, hogyha a Kurz ezredesnek ilyen ismeretei vannak, én mindig örülök, hogyha egy kis művelődést valaki behoz. Sajnos ugye nálunk nincs egy Kurz ezredes, hogy valaki hozzon egy kis értéket is. És különösen amúgy tényleg most, amikor ilyen feszültségek vannak a szomszéd országokban, háború, meg nem tudom, meg Iránban is már évek óta folyamatos tüntetések, nem tudom, lenne igazából miről beszélni ennek a kapcsán, de mégse sikerült az aktuál politikánál tovább látni, mint ami itt helyben most csak így ennyi, hogy Dobrev. De köszönjük szépen a Pesti TV-nek, köszönjük szépen a szponzornak is. Erről. Sziasztok, köszönjük szépen a Surfshark-nak, hogy szponzorálta ezt a mai epizódot. Holnap újra találkozunk, ami valószínűleg nem igaz, de valamikor igen. Cső. Azt mondta, hogy a linkre kattintsanak, hát különben... Kattintsatok már linkre! Szóval most már húzza onnan! Szabasztátok!